وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا جارانی که زور خندو متو و زور لام شیرین و خوش بوا لاموای ایوش حزیلی دکن و دیگر نوا چیرو که کمان لنا امشا خانه دست پیدا کد لنیو گندی که خوش و هیمنده که دانشتوانکی خلکانی که باشو آرام گرن اوش دا پیریتی که هر دن پیر روش حالاتن حال دسته تو کاری روشانی خوی انجام داداد. آی خوی گیر او چیا؟ اخ اخ ای باب جانی سرم یعنی تازه پیره تنبال تازه لخال دسته زوبرا دی رومیو ور خواردن بباو که ببه خواه حفیف دازیان کاتی بخیره بوی کاتی وره دبیلیت بمو خوشیکم کاتی بیانیان زو هلاسمو اسمان دبینم تشکی روش چیه کنی دا پوشیوه او پاره او کاری باوکم کردویتی براستی باوکم زور مندوه حزم ذكر زياترت فيه بدم بلام قدر لشتوى مكو ماما جيان خو حافظ ماما جيان أمد أهنجك أمر دبيت حزدكم أمد دبيت شنك ياري خوشي تيايا بيقومان أمد دبم دبي سيري سركوتن داري آزاي بكم ها شتيك خوشي شبيني ها دوالي بردن ليكم أزانم بتماجي سارة روميو هولي بسركوتن داري آزايتي دبا أوين هينيكي بتماي بجداري بكي بالي نا روميو كاري كي زور ترسناكا نكي بجداري بكي خير النبي رامي روستا بتي مالك روستا ناقا موتو روستا چي بس داري ازادي اصرا كويت بلا دايا رامي اوتي بس داري اكا مستري شاكوان ها بلا چي دايا رامي اگر سر بكويت او افر دار دين ورد جد وكو افكي تخوصا سير كان ناري من بو گویت لام قصه بو جیسیکا جیگه سرنجا رومیو کپیای آلسو کودکا رومیو منالا کی زیرکا هرچند بچوکا بلا موکو گوران بیردکاتاوا دا احمد بسیا رومیو بران زنالتا ای باتاوا اره اللهی گویت بگرین منالینا او پی او بریاری لسر دادانه وکی ایوه کوری خوم دا پیرتان راز دکات او کارانه گوره قصه لسر دکن باجنی رولا کانم دنیان بابا جان رازی ازید چونکه بابا پیانو کی بحیزه حتی کن نبالا کانش و خوبه جیسیکا بله کچه والا خور راز دکه او کار تمنی ده سال بو بله روبرتو پیوی کی آزاو بهیزه رومی باو کی به پیشاو پیشنگی خوی دادنه دلنیم که رومیو کو باو کی سرکتو دبه بایی من رگای پی دادن بشداری بکرلم پیش برکیه ده رومیو بریارم دهانت بدم بروان پیبکا او توالیه کردی واره خود بگوری چکه زورت حزه بشداری و پیش برکیه بکید چان دنو قینم دعا بودکم جبوت سواده زقینی من نامیو تبینم کاتل سداری آزادی دکری اخواره خمی بند نبی حال بده تک خود بگری سرگیان هیچ خم مخو من باش خو مگرم دگه مصر دارکو پلی یکم بده زینم با پیشتیوانی خواه گوره کات سیر دکم او زور باشا تماشاکا ایسا اول باران آسمان نبینم پیز مگ دوی باران نباریه دوی کنجیم باران باری نازانم بلا مگر واب رواز جان من نخوش دبین واب زانم توشی قاتو قرش دبین حدی چی بکیم باشا دبی آرام من هبی آتا کنجیم دوی وحابی بگورا زانم تو لنا گوندی له ما زیات زار من بوی پکاتو پیازه کت سان بود همی لبی ای هی شگو زار شی گورت کرد ما رو مدار کی زور لس شانه باش سده کی خو گوری تا یسا شیوام هر ماوا اگر هتا سان رو شتوی ه بارن باری او هم بر مو بدی کی وک پکاتو پیاز و انا همو لنا ودسی رخصتی بچم با پیش برکی که تخوا ای هره پاس وشکانی همو زیگه چی گرتوا اگه اگه دار نبی همو شلگه که دستی راست باوکا Oh. رومیو بله تو ده توی بسرداری ازای سرکوی ها وانیا اما کار چی زور آسان نیا کرم آگه داری خود با من ده زانم تو متماند با خود تیه بای بگو منم سردکوی و پلی کم با ده زینی بابا زور سپاس با کجیم با کارواد بهز دبه خلچینا او پیاو رسکی واحد پیاو رسکا؟ بله پیاو رسکا یک منداری گندکان ده گری دبات شاری ایشان پیدا که ای هاوار اون ده بیزه میرا چند دل رقا اره والله زود رقو بیویزدانه نازانی خوشویستی و بزهی چیا او مدارانه دبات شاری اونده ایشان پیدا که تا دمرن لیره چاوریم که کپی توشه تیوی بسر داره کسر کهوی زنم تولم باشری بلامی لهمون منالکم باشترم پیشمویان انگم بلوتکی داره کهو بیکم داره چم او که تدلی بابا جان خوشکم روبرتو فرمو سلام علیکم کونه باشن او دی سالو کردی هاتی خود توی ایسا کردی پیستر ندائی توا بله وایا بلام لمزوانه ایشالله حولادم زبود بکرین موا خوزگوا بی روبرتو او زاره قدی نوی نادمه حتا قدی کونم نوی نیو ها خیره ده او زاره هرمتی بده در رقمه با ابرام او سرنهاد بو بر بو مکال نو سمتایبتی روبرتو طاقت یو قصانم نیو مشکلی خودتان ابدوی چاک بزانن همو تان قرداری منن حتی قردم ندن و قردی دیکتان ندن و باب خوشکم دانن ایا اوها روبرتو او زد سدکی خمن نبی کاری خون بر ریو دبم هفته دهادو قرزکت بوده گرین موا باش خو حافیستان بی سرچاوم آه او پیاوی دنست بله پیاو رشکا وای پیدالن او کرزور کتی ده بردرم بکره دم ده بیبم شاری ها آه اگر بم ده بیبم شاری شی پیدا کمو کریه کشت پیش چی ده دمه چه داره ها میدنگ به های زور دار خواه او قصیه دی که روبرتو لسر خواه با رشه پیاو باش بزنه روبرتو پیاو چونده به دسترات نیه کورکه خوی بفروشی لبو پاره پیاو پیاو روبرتو روبرتو بگن مشامی قرزکه خوی داداتوا اره بخوای امن دزانه بگن مشامی قردکانی پردکاتوا برام چاری اوش دکم باوکا تیزه که تر پیش برکه که دست پیده که کرم تو تنها بیر لسر کوتن کوا بلکه منو کتو بهیزم ایشالا پلی یکم به دست دینم آفرین کری خوم بلکه اوه هاتین داره کوپلیه کم بده زنم. وقت پی آق فدکی لگل آوتو هشت آم ناله کی بچوکو لوازی. نخیر لواز نیم. دتی خوشت ای بینی دا پیرجام. حس دکم اوم ناله نم دست که چون ک باوریم با خویانا. زور باز بزن رش پیاو روبرتو پیاو چی او حالا نیه من داره که خلو پاره فروشی روبرتو پیاو پیاو دای زوبا باز بسته زور باشه خلچینا احساس با خمخفتی وشک سالی لبیر بکینو یلا کاتی گورانی و هل پرچه شایی خوشیه باشه منیش للا خوما گورانی خوشتا بدلم والا همو خلچ را دکن آخر او زور گرانا گرانا بلا من زور بهزم نتوانی راستاسمان ادینارم لپس پرچه که بکشه و باشتره ولا راست دکا نخیر من قد واد ناینم امشگاری دکم که واصل رومیو بینی حانیم بده نخیر رومیو بسرم تندسته دکویو من نتمنم بهیو هر هانی اوی شدم براستی؟ بگو من بسا ولا بی امیدت که داری ولا با مو عقل خودت به فرد بده لنا قورتا که دای بینین دیزو کن برزی کنوا ای تندل خوشن باو نمایی شفل کلورانی خومن راستا پیدا چی رومیو زعلی خوش بید براستی روبرتو رومی زور خوشه وی استاد سال بسر او رجا باتی پاریوه خاتو جیسیکا استاد رومیو گوره بوا بله پیویست راستی کن لسر باو چی بزانه خود دلتنگ مکا واد زانم استاد توانه لشتکان حالی بی استاش کاتش پیز برچه داری آزایی یلا استاش یاری زنان تان بده نسینین یاری زنی یک مکو لینیوز نیمبو برومیو هر وکو بخوتان زنین یا سیاری که اویا که هر منالک دستی گیش سلوت که داره که او کس برای اویا رومیو بیو ها رومیو بلا مو کنو زور گت که یا بلا من رومیو به هیز و سرکوتن به دست دهینت قصد ما ای کتو کر نه ببور خانم او کرنوی منو من زور پیس برزبم استاش که تیاریه ریمبو امنال بچوکه ببزینا اوه دب خودی رامیو شن نبی دارن این های تو امالا رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو رومیو روم اگر چوکی روبرتو استاد دعا امید و هیوه خزانی روبرتو بود بلام او پیاوی که نصر او و پیاورا شکر لبر خرابی خوی چوبای هر شونه شو نهامتی لگه خوی اهینا هر بوی اگری برده کلگه مال روبرتو ستندی ایا روژانی دهاتو چی با خزانی روبرتو ها کرتوه و ابی حلوستی رومر چی ده جا عزیزانم چاروان بن لعلقی دهاتو داولامی ام پرسیارتم به دستگه